εσύ. Τραγουδώ απ' τα 16, τότε που ακόμα παίζουν τα άλλα τα παιδιά. Θύμη και μπράβο, δε μ' έχουνε αλλάξει. Μου λείπει μόνο κάτι απ' την καρδιά. Μου λείπει μόνο κάτι απ' την καρδιά. Μου λείπουν τα όνειρα που έχουν τα άλλα τα κορίτσια ακόμα. Στην αυλή παιδιά να τρέχουν πετροπόλεμο στο χώμα. Ένα σπίτι με μια μάντρα που ο κησός να το κυκλώνει. Κι η περπατησιά του άντρα που γυρνάει σαν νυχτώνει. Τα κέρδισα όλα, μα έχασα κάτι. Ήσυχο ύπνο του εργάτη. Ξέρω καλά να είσαι κάποιος τι σημαίνει φώτα, λουλούδια κι χαρά να τραγουδώ. Μα μη ρωτήσετε αν είμαι ευτυχισμένη. Η ευτυχία δεν περνάει από εδώ. Η ευτυχία δεν περνάει από εδώ. Μου λείπουν τα όνειρα που έχουν τα άλλα τα κορίτσια ακόμα. Στην αυλή παιδιά να τρέχουν πετροπόλεμο στο χώμα. Ένα σπίτι με μια μάντρα που ο κησός να το κυκλώνει. Κι η περπατησιά του άντρα που γυρνάει σαν νυχτώνει. Τα κέρδισα όλα, μα έχασα κάτι. Τον ήσυχο ύπνο του εργάτη. Ήσυχο ύπνο.